Pralka Electrolux, klasa A+++ za 1099. Taniej o 250 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 670 tysięcy szczepionek dotarło już do Polski. Poinformowano o tym podczas konferencji ministrów odpowiedzialnych za narodowy program szczepień. A zapadnie dzisiaj wyrok w procesie marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, oskarżonego o poświadczenie nieprawdy. Kolejna premiera w Radiu Buku. Na koniec o tym, jaki nowy tytuł dzisiaj opublikowano. Do Polski dotarło już ponad 670 dawek szczepionki firmy Pfizer. Do wczoraj zaszczepiono ponad 50 tysięcy osób. Tak poinformowano podczas konferencji ministrów odpowiedzialnych za Narodowy Program Szczepień. Konferencji prasowej Michała Dworczyka i Adama Niedzielskiego przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Witaj Agnieszko. Dzień dobry. Jeszcze informowali ministrowie? No, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk, przedstawił plan działania w ramach tego narodowego programu szczepień na kolejne tygodnie. Poinformował też, że od dziś rząd będzie publikował dane nie tylko o liczbie nowych zachorowań i liczbie zgonów, ale także o liczbie osób zaszczepionych. Od dzisiaj rusza ta informacja w takim trybie uproszczonym, natomiast od 15 stycznia będzie już wizualizacja i będą prezentowane pełne informacje dotyczące liczby zaszczepionych osób, danych demograficznych i geograficznych, dane dotyczące dostaw. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał chyba, wydaje mi się, dobre informacje dla rodziców dzieci, dla tych dzieci, które od dziś mają zimową przerwę w nauce. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania. Do tej pory dzieci musiały być pod opieką dorosłych. Minister zdrowia skomentował także dane o nowych zachorowaniach. Te mówią o niespełna 4,5 tysiąca nowych przypadków. I to, jak mówił minister Niedzielski, jest bardzo dobry prognostyk, który oddala widmo trzeciej fali epidemii. Ale w tej chwili, jak mówił minister, nie ma mowy o luzowaniu obostrzeń. Może to nastąpić dopiero bliżej 17 stycznia. Konferencja nadal trwa, a relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Gdański sąd ogłosi dzisiaj wyrok w procesie marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Samorządowiec jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Chodzi o dokumenty, które składał w latach 2013-2016. Jak mówi prokurator Agnieszka Barbarowicz, która zażądała dla oskarżonego wyroku w zawieszeniu, mężczyzna ma 6 zarzutów. Po pierwsze, zaniżył składniki w postaci środków pieniężnych. Po drugie, nie podał prywatnej pożyczki w kwocie 50 tysięcy złotych, którą to pożyczkę zaciągnęła Mariola Struk, aczkolwiek w czasie trwania wspólności majątkowej. Nie podał również działki zakupionej między innymi ze środków pochodzących z tej pożyczki położonej w Rykowie Górnym oraz pan marszałek nie podał faktu zasiadania Fundacji Centrum Solidarności. Mieczysław Struk w mowie końcowej wnosił o uniewinnienie. Już na początku procesu stwierdził, że jest niewinny i że sprawa ma charakter polityczny. Po przerwie świątecznej do nauki w czeskich szkołach powrócili dzisiaj uczniowie pierwszych i drugich klas szkół podstawowych. Pozostali będą uczyć się zdalnie w związku z obowiązującym w kraju najwyższym stopniem zagrożenia epidemicznego. Świąteczna przerwa od nauki była wydłużona i trwała w Czechach już od 19 grudnia. Dziś do nauki stacjonarnej wróciły dwa najmłodsze roczniki szkół podstawowych. Otwarte są też szkoły specjalne, a także żłobki i przedszkola. Minister szkolnictwa Robert Plaga powiedział w rozmowie z czeską telewizją, że nie należy spodziewać się szybkiego powrotu pozostałych uczniów do nauki stacjonarnej. Natomiast premier Andrzej Babisz zapowiedział, że nauczyciele będą jedną z grup zawodowych, które otrzymają pierwszeństwo w programie powszechnych szczepień przeciwko COVID-19. W Czechach obowiązuje najwyższy piąty stopień zagrożenia epidemicznego i związane z nim surowe restrykcje sanitarne. Wczoraj odnotowano 6220 nowych zakażeń koronawirusem, a liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii przekroczyła 12 tysięcy. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Kilkunastu utworów można już słuchać w Radiu Buku. Literacki projekt Polskiego Radia wystartował na początku października. Ma on na celu prezentację w formie dźwiękowej najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły, czytane przez najlepszych polskich aktorów, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

12 minut po godzinie 12. To już czas. Zaczynamy. Ferie z Trójką. Zaraz, czy ja powiedziałem zaczynamy, to znaczy, że nie jestem sam. Halo, panowie, dzień dobry. Aha, już się zaczęło. Uspokój się, że widzisz, że pan Piotr już mówi halo, uspokój się. No. A co, ujadź się! Przecież lampeczka się też świeci tutaj, tak jak u nas normalnie w naszym studiu. Aha, czy ja panów gdzieś jeszcze nie widziałem? Ja nie wiem, czy pan nas... Dzień dobry w ogóle, to ja, Wiktorowski Królik. A dzień dobry, bardzo moje uszanowanie, to ja, Lew Leopold Grzywa. Bo my jesteśmy z Polskiego Radia Dzieciom. Ale numer, jesteśmy normalnie w Trójce. A wie pan co, bo proszę pana, panie Piotrze, no bo tak, bo ja jestem tutaj po raz pierwszy normalnie w tym studiu. Mi się ten studiu bardzo podoba, bo tak w ogóle takie ładne kolory są normalnie, takie różowe, fioletowe. Niebieskie, a u nas wszystko jest na zielono. I też mamy bardzo ładne studio, nie wiem nawet, czy my nie mamy ładniejszego studia, bo nasze studio jest w ogóle najpiękniejsze. Przesadzasz pan, panie Króliku? Nie, wcale nie przesadzam, panie Piotrze, normalnie. Nie, bardzo ładnie, w ogóle generalnie to mi się bardzo podoba. Ale Filipie, może pozwolisz panu Piotrowi poprowadzić ten program? No ja nie wiem, czy potrafi. Na pewno potrafi. No, może pan do nas przyjść normalnie i się pouczyć troszeczkę, jak się prowadzi normalnie program. Proszę pana, tu wie pan normalnie, jakie u nas programy się odbywają? Jakie? W polskim najlepsze na świecie. A co wy tam pana macie? My to w Trójce mamy same atrakcje. No ja wiem, że wy macie same atrakcje, ale wy macie na miejscu trzecim te atrakcje, a my mamy normalnie same polskie radiowo-dzieciowo atrakcje. My mamy takie atrakcje jak Filip Karolski Królik, czy ja. Lew Leopold Grzywa, czyli mój przyjaciel. Bo odezwij się, Leopoldzie, bo ty się w ogóle nie odzywasz. No właśnie, chociaż jedno słowo niech powie. No. Ja bym bardzo chciał, ale no przecież sam pan zauważył, panie Piotrze, że Filip w ogóle nie daje mówić. Jak to ja ci nie daję mówić? Ja ci non-stop daję mówić. Przecież co ty non-stop? Gadasz tylko i gadasz, i gadasz, i gadasz, i gadasz. No, no i sam pan słyszy. No. Nakręcony. Ojejku, nakręcony. Była taka piosenka kiedyś. A wie pan normalnie, ta piosenka normalnie... A kiedyś się znajdę. Czy wie pan, gdzie ona a była napisana? A tego to nie znam. A, to była taka piosenka. I ona była napisana, proszę pana, w Galerii Mokotów, bo ta pani, co napisała normalnie tę piosenkę, to ona szukała swojego samochodu. Aż tak? No bardzo na poważnie. Serio mówię. Ale bo jeszcze miałam powiedzieć o Polskim Radiu Dzieciom. Bo normalnie aż szefówka do nas zadzwoniła i powiedziała, chłopaki, tylko opowiedzcie o Polskim Radiu Dzieciom. No nie opowiadajcie tylko o podwieczorku. No to ja mogę powiedzieć. Ale nie tylko o podwieczorku, nie, w którym występujecie. Nie, co proszę pan. No. My takie rzeczy tam robimy w tym Polskim Radiu Dzieciom, że nawet szefówce takie oczy się aż się boję robią zapytać. A ja też się boję, normalnie aż opowiadać. Filipie, może już zamilknij mnie na chwilkę. Nie wiem, czy tutaj w Trójce mają jakąś piosenkę, żeby tutaj drygawę macie jakąś? No to trzeba rękę podnieść do góry i sama zacznie grać. No ale... Taka sztuczka. No bo chwileczkę, ale... A bo wy macie tutaj takiego pana realizatora! Ja, on tutaj siedzi za moimi plecami, ale jak ja mu machnę na przykład łapką, to on będzie... Ale nie tak, bo zacznie grać. Aha, ojejku, dobra. No, może Leopold machnie ręką. Nasza przyjaciółka taka Blue napisała, że ten Filip się trochę opanuje. Tak mi napisała teraz? SMS-ka. Tak, no to ja teraz się opanuję. Chciałem tylko powiedzieć tak. Panie realizatorzu, bo normalnie sami się tutaj realizujemy w Polskim Radiu Dzieciom i to jest tak, że ja wiem, kiedy nacisnąć ten enter, żeby zagrała muzyczka. Czyli jak ja teraz machnę tutaj łapką, to pan realizatorzu będzie wiedział? A, to już panie reżyserzu, ja bym pana nazwał. Panie reżyserzu. A, panie reżyserzu, a ja. To poważna sprawa, no. I sam pan widzi, panie Piotrze i panie realizatorze. Ja mam tak codziennie, od 18 do 19. Ale może pan użyć tej magicznej sztuczki w Trójce też działa. Jak się podniesie rękę, nie przycisk, to zagra. Naprawdę? O, chyba i tak. Będzie drygawka? A proszę spróbować. No dobra, a jaka będzie drygawka? Bardzo fajna, skoczna z filmu animowanego. Dobra, no to dobra, ciekaw jestem, czy ją będziemy znali. Bo na przykład nasi słuchacze i słuchawki to wszystkie normalnie drygawki z filmów animowanych normalnie znają. I tych polskich, i tych zagranicznych. Ojo, co pan sobie pomyślał, proszę pana? Może pan sobie jeszcze pogwizdać? Ja nie myślę. Nie, ja pytam. Dobra, panie realizatorzu, pan gotowy? Gotowy? Dobra, uwaga, macham łapką. Poszli! Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. then I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Thing. But the more I gave, the less I got, oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. What's the use of trying? All you get is pain. When I want it, sunshine. I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Dobrze, że państwo tego nie widzieli. Mam nadzieję, że po całej piosence jeszcze coś zostanie z tego studia, co ten królik to wyprawia. No ale dobrze, ale na pewno wiecie, z czego ta piosenka jest. No jak to nie wiecie? Oczywiście ze Shreka. Oh, believer, oh, believer. I tak było przez ostatnie trzy minuty. Ojej. No to trzy minuty, bo to trójka, no i dlatego to właśnie tak to jest. Dobra. Filipie, sam słyszałeś, nawet Klaudia do nas napisała, żebyś aż tak dużo nie gadał. Fajnie, że dzieciaki dzwonią. Fajnie. A, fajnie, fajnie, no właśnie. Fajnie, ale nie, jakie dzieciaki, Klaudia, to nasza prawa łapka, surykatka. No to też dzieciątko przecież. No dzieciątko, takie malutkie. No. A mówię, że dobrze, że dzwonią, bo będzie konkurs Polskiego Radia Dzieciom. Tak. Zachęcamy do telefonowania. Numer telefonu pan pamiętasz, panie króliku? Do nas? Nie do nas. A tu? Nie, bo do nas to 22 645 50, albo jakoś odwrotnie, wszystko mi się pokręciło przez te trójkę. Normalnie, bo do was to same trójki. Same trójki. Same trójki. 50 trójek wystykujecie, już są normalnie. A nawet próbowałem, wiesz? 50 trójek? Tak. I co wyszło? No weźmie tylko pierwsze 7 trójek, a resztę już nie uwzględnia, ale się człowiek dodzwoni. A 7 razy 3? A 8 razy 7? Ojejku, to jest trochę trudniejsze, bo 7 razy 3... Nie tyle samo. Nie. A ty kombinator. Patrz, bo mówię, że... No, widzisz, Filipie, trafiła kosa na kamień. No, troszeczkę właśnie. Patrz, króliczku, bo my tu mamy nagrody. Zobacz, jakie pudło mamy. A pudło. A to ja, tu normalnie Leopold przyniósł to pudło razem z Klaudią. No. Bo my tutaj mamy prezenty dla was, no, od Polskiego Radia Dzieciom. Ach, otworzyłem. Ale pan niszczy pudełeczko. Otworzyłem. Niech pan pamięta, ale niech pan pamięta o tym, że to trzeba do śmieci normalnie tych papierowych to wyrzucić. Jak papierowych? Jak to jest taśma, to zmieszane przecież to musi być. To zmieszane będzie. No to te taśmy trzeba odlepić i wtedy rzucić do plastiku, a papier do papieru. To już wiem, czym się królik zajmie po audycji. Będzie rozdzielał. Ja mam marchewkę. No, dostałem od świętego Mikołaja normalnie marchewkę. A co pan dostał od Mikołaja? No, rózgi nie dostałem, ale marchewki też nie dostałem. O, ja dostałem marchewkę perpetuum mobile. Że normalnie jak się nagryzie, to ona normalnie potem odrasta i ciągle jest normalnie w takim samym stanie marchewkowym. Właśnie! Lwie, powiedz, jak jest naprawdę. No, dostał taką marchewkę, muszę przyznać. Sam osobiście widziałem, że tak było. Ale w co dostał? A to Sifnis. Nie, w pyszek swój dostałem normalnie osobiście. Była pięknie zakręcona, była w taką torebeczkę, ale papierową, bo my jesteśmy ekologiczni, Święty Mikołaj też jest ekologiczny. No. I normalnie dostałem taką marcheweczkę Perpetuum Mobile i że jak normalnie rozpakowałem, od razu się ucieszyłem, bo aż normalnie wybuchła, eksplodowała ta marchewka. To można jeść w nieskończoność. No, powiedziałem Perpetuum Mobile. Stąd ten brzuszek. To u Leopolda! Ja tam się staram jak mogę! O, nareszcie, Filipie! No tam nareszcie! Bo tak po świętach się porobiło, ale ja to wszystko wybiegam! Ja to wszystko wybiegam, nic nie będzie! Jestem bardzo ciekaw, jak nasi słuchacze, najmłodsi, troszkę nieco starsi, spędzają ferie i o to też chcielibyśmy zapytać, bo będzie między innymi konkurs dotyczący tego, jak kto spędza ferie. Ferie przecież się zaczęły. A, Królik, gdzie spędzasz ferie? Ja to spędzam normalnie w Polskim Radiu Dzieciom, to po pierwsze primo, a po drugie primo, to jeszcze spędzam w swojej norce w królikarni, bo ja tam mam swoją noreczkę. I normalnie spotykam się czasami z Leopoldem, chociaż teraz to się ciężko może... Ale my to zwierzaki, to my się możemy spotykać. Wy, człowieki, macie problemy. A wie pan, jak tam z tym wirusem jest? Bo my normalnie w podwieczorku z Filipem i Leopoldem mieliśmy normalnie kiedyś takiego panią gość od wirusów. I wie pan o tym, jaki wirus jest wielki? Jaki? On jest taki, że gdyby na przykład porównać wirusa z bakterią i na przykład wirus byłby wielkości człowieka, to bakteria byłaby wielkości, wie pan jakiej? Słonia. Nie. Pałacu Kultury i Nauki. Serio? Taki ten wirus jest malutki. Leopoldzie, czy ty słyszysz, co on wygaduje? Ja mam tak codziennie, panie Piotrze, w związku z tym muszę sobie dawać radę. Ale ty co robisz, Leopoldzie? No, nie mam wyjścia. Panie Grzywa, jak pan sobie dajesz z nim radę? No co, łapię się za grzywę i wstaję codziennie rano i zmierzam do radia, co bardzo mi pasuje i bardzo to lubię. No, lubię. Ze mną kto nie lubi. Ale konkurs to tylko jedna z atrakcji. Będzie też słuchowisko po godzinie 13. Będzie wielka przygoda Rysia Pędzelka. Znacie Rysia Pędzelka? Rysia Pędzelka. No. Rysia Pędzelka to normalnie wszyscy znają, którzy słuchają Polskiego Radia Dzieciom. A pan Grzywa też zna? Obowiązkowo. Powiem nawet szczerze. I miałem przyjemność nasłuchać, wysłuchać i popodziwiać. A o czym to są przygody? Słuchacze sami posłuchają. Powiedz o czym. Gdzie się rozgrywa akcja na przykład? Ryś Pędzelek to się rozgrywa normalnie... wszystko opowiem. Nad morzem czy w górach? W górach. Dobrze. Dobrze. I powiem panu, że normalnie zbliża się takie święto Trzech Króli. I normalnie to się odbywa normalnie w takich górach, gdzie jest korona. Nawet trzy są korony. Byle nie koronawirus. Nie. No. O tym to już powiedzieliśmy, że on jest tak malutki, że w ogóle nie ma o czym gadać nawet. Co ja chciałem powiedzieć? A o tych trzech koronach chciałem powiedzieć, że tam się rozgrywa ta cała akcja. W pieninach. W pieninach. A? Będzie się można poruszać z nami też, nie ruszając się z miejsca i nie odrywając od radioodbiornika. A właśnie, a propos ruchu. Wiem, że Królik to się rusza, ale Leopold to tak chyba... On też się rusza! Ogonkiem normalnie w swoim łóżku! Bo będą lekcje WF-u też razem z nami. Lekcje WF-u. To są takie zajęcia, żeby nie stracić formy w czasie ferii. Ja tak powiem szczerze i to o takiej godzinie, której mój zegarek w ogóle nie przewiduje. O 7:30 rano. Po prostu trzeba stać razem ze Zbyszkiem Kozłowskim i jego przyjacielem normalnie. I to jest poranne gibanie. I oni się gibują jak nie wiem, od samego rana. Ale Zbyszek powiedział nam, bośmy rozmawiali na temat tego programu i porannego gibania się, że powiedział, że normalnie można również w łóżeczku ćwiczyć. Powaga. Dla takich małych dzieci to są ćwiczenia? No tak! Jeśli porządnie oczu nie otworzy pan, proszę pana, a już może pan sobie ćwiczyć na przykład palcem. Tak ruszać, o tak paluszkiem. Tym małym, tak. I tym większym też. Może pan każdym paluszkiem. A język angielski to jak ćwiczycie? O, język angielski to ćwiczymy normalnie. Leopold to siedział bardzo długo w Londynie, bo on jest z Tanzanii. A kupił sobie buty w Londynie i te języki w tych butach. Dobre. Tanzańskie buty prosto z Londynu. Dobre. Z równiny Serengeti. A u nas też będą lekcje języka angielskiego i lekcje obsługi komputera. A właśnie, a z tym panowie jak stoją? Ja to dobrze, ale o Leopolda nawet niech pan o to nie pyta, bo to w ogóle nie ma sensu o tym rozmawiać. Dlaczego? No przecież nawet zamilkłem zupełnie, nic nie mówię. No bo Leopold się na tym nie rozumie. Zęby ma porządne, a komputer nie w ząb? Dobre pytanie, słuchaj. No i teraz Leopold ci odpowiedz. Na ząb. Dobre hasło do komputera na najbliższy czas. Na ząb. Komputer na ząb. Ale będą też z nami gwiazdy. Będą gwiazdy. Nie o ciebie chodzi. Nie o ciebie chodzi. Myślałem, że to o mnie ciągle rozmawiamy, bo ja myślałem, że to jest program o mnie. Z tobą no w roli pan. Głównej. No chyba tak. Ale słuchajcie, będą gwiazdy i to jakie. I każdego dnia u nas w podwieczorku z Filipem i Leopoldem. Co ty gadasz? Nie, chciałem powiedzieć polskim radiu dzieciom. No bo podwieczorek jest o 18 do 19, a gwiazdy są o godzinie 15. Ja mam nawet listę. Chce pan, to ja panu przeczytam. To może za chwilkę. Za chwilkę? Dobra. No, bo już gwiazda czeka, za chwilkę do niej wykręcimy. To będzie Ala i Ola? No dwie gwiazdy. Gwiazdy. Wie pan normalnie, że normalnie to gwiazda, to ona śpiewała na Eurowizji? No wiem, o to też chciałem zapytać. A wie pan o tym, że ona zaczynała u nas? Wiem. To i wie pan o tym, że normalnie u nas prawie wygrała w ogóle wszystko? Panie Grzywa, możesz pan pomóc? Nie mogę. Ja tak mam codziennie. Ja już rozkładam ręce. On czasami nawet zasypia. Teraz ręka do góry. I muzyka znowu sama zacznie grać. Dobra. Dobra, uwaga, będzie łapka. Panie realizatorzu, reżyserzu, dźwięku. Uwaga, poszło! Śnieg nocą śni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie, mam tę moc, rozpalę to, co się tli. Chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. Dawy strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie znik. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z zakrat jak wolny ptak. No, a to panowie znają z jakiej to bajki? No jak to, no? Mam tę moc, mam tę moc. Za każdym razem ja mam tę moc, normalnie jak oglądam ten film i jeśli tę piosenkę, to już tak na pamięć znam, że już bardziej nie można nawet z na jakiej pamięć. Bajki no, pytałem. No Kraina Lodu przecież. Dobrze. Ale czekajcie, czekajcie panowie, bo Zbyszek Kozłowski do mnie napisał SMS-ka, że język angielski jest w poniedziałek i w środę o godzinie 16:30 w popołudniku, który on prowadzi. Fantastycznie. No właśnie, o popołudniku nie powiedzieliśmy, ani o porannej audycji, ani w zasadzie to o niczym jeszcze nie porozmawialiśmy nawet. Panie Grzywa, pomóż pan, bo czas na rozmowę z małymi gwiazdami. Zaczynamy. Niech pan prowadzi, proszę pana, ten program, bo on panu nie da spokoju. Ala i Ola Tracz już czekają przy naszym telefonie. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, dzień dobry. A która to Ala, która to Ola? Ala, dzień dobry. To ja, Ola. Czyli Ala to młodsza, Ola to starsza. Dobrze poznaję po głosie? Tak, ja starsza jestem. Już są dziewczyny z nami i spędzają ferie z trójką. O właśnie, jak spędzacie ferie? Staramy się troszkę odpocząć, ale też śpiewamy dużo w domu. Tak, no, głównie stawiamy te ferie na odpoczynek, ale też staramy się rozwijać pasję. Razem z Olą pod choinkę na przykład dostałyśmy też ukulele, więc będziemy się uczyć przez ferie. Tak, no i myślę, że spędzimy też trochę czasu z rodziną. A, super, Królik, ty wiesz, co to ukulele? Ukulele, ja wiem, bo moja przyjaciółka Blue ma takie, no, taka mała gitarka jest i ona tak plumka, tak plum, plum, plum, plum. To zapytajmy dziewczyny, jakie mają plany na tegoroczne ferie? U mnie na pewno ja się wyśmieję. Tak, ja bym bardzo chciała się tak nauczyć dobrze grać na ukulele, no i z rodziną dużo czasu sobie spędzić. Może planszówki jakieś, ale głównie stawiamy, no, na to przed domu. Tak, tak, na odpoczynek. Pan Grzywa to chyba lubi planszówki, coś mi się wydaje. Leopold to przede wszystkim lubi spać. O nie, no, Filipie, sam przecież wiesz, że bardzo lubimy planszówki. Jak się spotykamy z naszą przyjaciółką Blue, to sobie razem w planszówki gramy. No tak, właśnie, jeszcze gramy też z Weroniką i z tą Karolcią. I w ogóle dziewczyny w ogóle. Ale postawiam. Zapytajmy jeszcze, jaki jest dziewczyny ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? No, bardzo lubimy śpiewać. Tak, razem śpiewać, tańczyć na przykład. Miło gotować czasem. Rysować, rysować. Tak, rysować też bardzo lubimy. Rysować i gotować to ja też bardzo lubię i Leopold bardzo dobrze gotuje przede wszystkim. No ale o co chciałeś zapytać? Nie, to ja chciałem zapytać dziewczyny, a co lubicie śpiewać? To znaczy nie na występach, tylko tak na próbach, tak dla siebie. Bardzo często są to piosenki, które dziś usłyszymy w radiu. Tak, na różnych na przykład social mediach czy gdzieś, tak, które lecą po prostu. I wpadną nam do ucha. Królik to ma takie piosenki, co mu wpadają do ucha i nie wypadają. Ale powiedzcie, czy w ogóle dla młodego artysty ferie to taki czas odpoczynku, czy może właśnie wtedy dużo więcej się pracuje? To raczej w ferie też odpoczywamy, ponieważ wcześniej miałam dużo przygotowań do Eurowizji, do koncertów Kolęd, ale dużo odpoczywamy, ale też staramy się ćwiczyć różne piosenki, zapiewać. I nagrywałyśmy też naszą wspólną piosenkę świąteczną jeszcze przed feriami, więc staramy się odpocząć. Popracować też, coś pouczyć się, jakichś nowych piosenek. Na ukulele. A, jakie zdolne i popracować też i się pouczyć. W końcu rozmawiamy z Olą i Alą Tracz. No jakby na to nie patrzeć, wielkie gwiazdy są dziewczyny i w ogóle jeszcze będą jeszcze większe. A dziewczyny, a jakie są wasze zainteresowania? Ja bardzo lubię też tańczyć, rysować i ostatnio polubiłam bardzo jazdę konno. To u mnie jest zdecydowanie taniec. No rysować też trochę lubię, ale zdecydowanie na pierwszym miejscu jest taniec właśnie. No ale to po śpiewaniu, bo śpiewanie na pierwszym miejscu. Tak, po śpiewaniu, oczywiście, że po śpiewaniu. Słuchajcie, obie śpiewacie, ale zdradźcie naszym słuchaczom, czy jesteście dla siebie konkurencją, czy wspieracie się wzajemnie? Raczej się wspieramy. Nie ma chyba pomiędzy nami konkurencji. Tak, to taka, czasem jest taka zdrowa rywalizacja, ale to tak rzadko bardzo. To bardziej na wspieraniu się polega. Króliki Lew są też pewnie niecierpliwi, bo chcieliby zapytać, ale ja zadam to pytanie. Ala, jakie to jest uczucie zaśpiewać na Eurowizji Junior? No jest to wspaniała przygoda, wspaniałe uczucie. No i bardzo się cieszę, że to ja mogłam właśnie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior. No jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ale w ogóle gratuluję ci, bo byłeś w ogóle fenomenalna i ja trzymałem kciuki tak mocno, że normalnie aż mi mało co łapki nie odpadły. A Ola, a ty marzysz o Eurowizji? No kiedyś może. To takie może marzenie. No chciałabym, tak? Tak jak każdy pewnie, kto coś tam robi ze śpiewaniem, to pewnie każdy by chciał, więc... Może kiedyś dorosłam. I tego życzymy. No a teraz z każdym z artystów w ferie będziemy bawić się w Jaka to bajka. Króliki Lew to wiedzą, o co chodzi. Artyści opowiadają o swojej ulubionej bajce, ale nie zdradzając jej tytułu. Zadaniem słuchaczy jest odgadnąć, jaka to bajka. To co, dziewczyny, jesteście gotowe? Pewnie. A zatem uwaga, uwaga. Teraz wszyscy uważnie słuchamy. Nasza ulubiona bajka jest to bajka o zwierzętach. Zwierzęta te mieszkają w Afryce. Główny bohater ma dwójkę przyjaciół i pomaga im małpa. Musiał walczyć o władzę ze swoim stryjem. Wygrał i stał się królem. Motto życiowe jego przyjaciół to Hakuna Matata. To zadanie dla naszych słuchaczy, ale nie mów królik, co to za bajka, a już się chciał wyrwać. Już. No, ja na początku tak naprawdę myślałem, że dziewczyny opowiadają o nas. No, o Filipie Karatkim Piliku i wiele o Fadzie Grzybie. Nie. No ale właśnie, ale jeszcze bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy. Więcej w Polskim Radiu Dzieciom po godzinie 15. A, to u was, to tak, u was. U nas, tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ala i Ola Tracz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo również. Dziękujemy. No i oczywiście życzymy wam udanych ferii, dziewczyny. A dziękujemy wzajemnie. A jeszcze więcej tak naprawdę informacji o dziewczynach i wywiad z nimi na social mediach Polskiego Radia Dzieciom. No i oczywiście na antenie. I o 15:00 trzeba włączyć, bo dziewczyny będą normalnie tam opowiadały te bajki. I będzie rozstrzygnięcie konkursu. Będzie. I będą każdego nagrody. Każdego dnia aż do 16 normalnie stycznia. Ależ fajne te rozmowy z gwiazdami. Podobało wam się? No pewnie. Ja zawsze lubię siebie słuchać. Ciąg dalszy jutro. Już ten znowu o sobie. Lecz kocham ją najbardziej. gwiazdy, a teraz są ze mną cały czas w studiu gwiazdy Filip Karocki, Królik. To ty? Z tymi gwiazdami to zawsze trzeba uważać, bo zawsze można spaść. Listę obecności sprawdzam, powiedz. Jestem! Dobrze. I Lew Leopold Grzywa. Jestem, ale sam pan widzi, panie Piotrze, że przy Króliku to jest się, a jakoby się w ogóle nie było. Panów znamy z podwieczorka z Filipem i Leopoldem z Polskiego Radia Dzieciom. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 18 do 19, za każdym razem, normalnie każdego dnia. A wie pan, ja w ogóle super goście przychodzą. A wie pan o tym, przepraszam, zaraz pan zacznie mówić, opowiadać normalnie o tej płycie, którą nie, pan ma przed śmiało, sobą. Śmiało. Ja muszę to powiedzieć, bo wie pan na przykład, kiedy, z czego się na przykład można dowiedzieć w podwieczorku wszystkiego. Od kosmosu normalnie poprzez muzykę, poprzez geografię i w ogóle wszystkie normalnie chwyty dozwolone. Naprawdę? Wszystko u nas jest. A wie pan, kiedy ziemniaki trafiły do Polski? No, niech pan zgaduje. No i tak na poważnie to bym powiedział, że królowa Bona przywiozła. O nie! Królowa Bona to przywiozła normalnie marcheweczkę i pietruszeczkę, ale ziemniaczki to przywiozł Jan III Sobieski, co ma trzy pieski, czerwony, zielony, niebieski. Naprawdę, spod Wiednia wrócił w 1683 roku, jak nam dał łupnia normalnie tamtym, co zaatakowali Wiedeń. Lwie, pomóż, czy to prawda? Co to mówi? Prawda, to najprawdziwsze prawdy. Rozmawialiśmy z panią główną ogrodnik ogrodów w Wilanowie, panią doktor, i która nam opowiedziała, że faktycznie tak było. I kiedy Jan III Sobieski przywiózł worek ziemniaków do Wilanowa, to jeszcze nikt nie wiedział, co należy z nimi robić, bo jedzone na surowo powodowały, że bolał brzuszek. No to wie pan, co oni zrobili? Oni normalnie posadzili te ziemniaczki, ziemniaczki wyrosły i z tych krzaczków normalnie kwiatuszki się pojawiły. I normalnie Marysienka nosiła sobie te kwiatuszki tutaj, tak w butonierce tutaj się prawnosiła. Myślałem, że z tych kwiatków wyrosły frytki od razu. Nie, to frytki to potem były. Dopiero ktoś wpadł na pomysł, żeby wrzucić do ogniska i się nagle okazało... Pieczyste. Jakie dobre, pieczyste. Pieczyste. I normalnie Leopold... Ale Leopoldzie, proszę cię, bo ja nie wiem, skąd ta ślinka się wzięła. Normalnie przecież powiedziałeś, że jadłeś sobie. No jadłem, ale jak samo hasło pieczyste słyszę, to już i na pana Piotra zaczynam patrzeć. No gdzie mi tu zafaflunił studio? No gdzie ty zafaflunił studio, proszę cię, nie można tak faflunić studia. Tutaj przecież eleganckie studio jest, jak ty się zachowujesz, Leopoldzie. Czego jeszcze dobrego można dowiedzieć się? Przepraszam. Czego jeszcze można dowiedzieć się? Wszystkiego się można dowiedzieć. No. Rozmawialiśmy i o komecie tej, która normalnie teraz leciała między lipcem a sierpniem i w ogóle o wszystkim i o muzyce. A właśnie o muzyce. O muzyce. No. Kiedyś normalnie rozmawialiśmy o bluesie, to cały czas blues grał. Rozmawialiśmy o punk rocku, to punk rock grał. U nas wszystko gra. W podwieczorku z Filipem i Lopem. Słyszałem, że bluzgał. Blues? Nie. U nas nie wolno, u nas są kulturalni słuchacze i słuchawki. A u nas to co? A u was też są słuchacze i słuchawki bardzo... Ale ciekaw jestem, czy by do pana zadzwonili. Proszę bardzo, niech pan powie, żeby zadzwonili. A do nas zadzwonili. I nie raz nie muszę mówić i dzwonią. To! Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście. Dwie dwójki i siedem trójek? Tak. A pan mówił o samych trójkach, a teraz jeszcze pan dorzucił dwójki? Dwie z przodu. Oho. A teraz jeszcze dorzucę inne liczby. Pytanie dla was, panowie. Na uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. W zeszłym roku Polskie Radio skończyło ile lat? 95. Dobrze. 99. A ty normalnie macie śmiesznego tego pana realizatorzu. Panie reżyserzu. Panie reżyserzu. I z tej okazji 95-lecia to się nazywa jubileusz. Wiesz, co to jest jubileusz? Jubileusz to jest takie coś, że się śpiewa 100 lat, ale dla 95-latka to się nie wypada śpiewać 100 lat. Bo wie pan co, bo to jest jakieś ograniczenie, jak się mówi 100 lat, 100, niech żyje, że... A jak ktoś ma na przykład 99 lat, to nie jest najlepsze życzenie 100 tak lat. Myślisz? No lepiej jak się śpiewa happy birthday to you, albo tak szczęśliwych urodzin, szczęśliwych, albo najlepiej tak się śpiewa jesteś starszy, ciesz się, jesteś starszy, ciesz się. No to Polskie Radio jest duchem młode cały czas i wydało specjalnie dla naszych słuchaczy, nie tylko Polskiego Radia Dzieciom, nie tylko Trójki, pozostałych wszystkich słuchaczy, właśnie dwupłytowy album na jubileusz 95-lecia. Tak jest. I co, upominek muzyczny dla wszystkich słuchaczy, którzy są z nami teraz, starszych i młodszych? Zależy, co pan tam puści. No bo to będzie starsza piosenka w nowszej wersji, a? Zaskoczony? No, a pan jest wokalem tam i pan tam śpiewa? Oczywiście. Oczywiście. Posłuchaj pan. To z przyjemnością. To był maj, pachniała sasa. snu, że schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małpeczka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małpeczka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz. Idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta. Z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź to czas. Leć go czar. Małgoszka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Odświeżonej wersji, panowie wiedzą, bo kiedyś to był taki wielki przebój. Oj, tak, odświeżonej wersji, między innymi przez pana Adama Sztawę zrobione. Tak jest, a tu śpiewała Renata Przemyk, a kiedyś pani Maryla. Tak, i napisała to pani ta Osiecka i teraz jest taki serial, jest w telewizorze. Ty oglądałeś Królik wczoraj, widziałem ten serial? Widziałem kawałeczek, tylko widziałem, no. Ale nawet mi się bardzo podobał, bo siedziałem teraz wtedy w mojej norce siedziałem i jakoś tak lecąc normalnie jogging po kanałach robiąc, zobaczyłem, że normalnie ten i się zatrzymałem i obejrzałem i powiedziałem sobie, że chyba będę dalej oglądał, bo mi się podoba. A skoki ci się wczoraj podobały? Skoki to są takie, no. Że generalnie tak. Jakby na to nie patrzeć, wszyscy skaczą tak samo, tylko jeden skacze dalej, drugi bliżej. Ja tam wolę swoje skoki albo skoki kangurze. Ja wiem, że się narażę teraz normalnie wszystkim tutaj człowiekom i człowieczkom i słuchaczom i sławkom, ale to nasza przyjaciółka Blue mówi, że to normalnie to taki nudny sport jest. Skoki? No troszeczkę nudny. No jak nie ma śniegu, to cóż, ale jak jest śnieg, to się zaczyna robić fajnie. Oj, jak nie ma śniegu, to oni skaczą na takiej zielonej trawce. Wiesz, jak to się nazywa? Królik? To się nazywa ten. Dobra, Leopold powie. To się nazywa zielona trawka. Nie. Iglo. Dobra, nie pytałem. Dobra. Uff, coś się nie pytał, bo normalnie byśmy się uśmieszyli troszeczkę. No, troszeczkę byśmy. Igielit. Filip Karski, królik. No, teraz się okazuje, że wiedział. Lista obecności to ja po 13 też będę sprawdzał. Dobra. Panowie zostają będziemy z nami? Będziemy oczywiście. Może nie każdemu to w smak, ale my się stąd nie damy wyrzucić, o nie, nie? O Polskim Radiu Dzieciom to będziemy jeszcze tutaj mówili przez całą godzinę, bo słuchajcie, drodzy słuchacze, słuchaweczki. Polskie Radio Dzieciom jest do słuchania za każdym razem. Albo przez internet, albo przez radio normalnie cyfrowe, albo na przykład w aplikacji sobie ściągacie aplikację na telefon komórkowy i normalnie macie nas non-stop. Od rana do wieczora, a nawet i w nocy. O rany, takiego królika non-stop to ja bym, Leopoldzie. Na całe szczęście królik jest tylko od 18 do 19. Na całe szczęście są również inne audycje. O, na przykład jest Miś Michaś i Smokataś jest. Kulfony też są, Kulfon i Monika jest. A wiecie, że oni też będą u nas w przyszłym tygodniu? My bardzo gorąco ich pozdrawiamy, bo my ich w ogóle kochamy. To są nasi i wasi koledzy, koleżanki. No ja wiem. Radiowi. Osobiście nawet. A kogo bardziej lubisz? Kulfona czy Monikę? Kulfona i Monikę. Czy? Co czy? Czy Kulfona czy Monikę? Czy. Jesteśmy w radiu numer czy. Dobrze powiedział. Dobrze. A kolejne spotkanie z naszymi gośćmi, Filipem Karockim Królikiem i Lwem Leopoldem Grzywą po godzinie 13. A 13 wiesz znacznie na zegarku? Za ile będzie? No proszę pana, panie Piotrze. Ja panu powiem, bo ja też w mediach robię, to ja wiem. IQ się swoje ma. Za 6 minut. 13. Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She wants to slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Won't you let her taste the honey?